En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Nu læser jeg lige et citat op for dig. Vi vil gøre Randers Kommune til Danmarks førende inden for bæredygtig miljø og affaldsvirksomheder, som fokuserer på genanvendelighed. Sådan sagde Nordic Waste-direktøren David York, til Randers Amtsavis i 2022. Hvordan klinger de ord i dag? Man kan i hvert fald konstatere, at de har fået et lidt andet prædikat i offentligheden nu, end det de gerne ville have i Nordic Waste. Det er jo svært at takke Nordic Waste, fordi de har ikke hjulpet mig til. Statsministeren var i dag i Ølst for at se på jord og tale med særdeles berørte og nervøse borgere. Det er jo blevet billedet på, det mange ser på som en miljøkatastrofe. Det er Nordic Waste blevet billedet på. Nu kan man jo virkelig forstå, hvad katastrofe det indebærer. Der var engang en jysk kommune, der gerne ville være grøn. Til formål at opmagasinere rent jord og at rense forurenet jord fra byggeindustrien. I en lille landsby i udkant af kommunen var der en virksomhed, der havde den samme drøm. Vi giver jorden nyt liv. Kommunen og virksomheden mødtes, og sød grøn musik opstod. Men i dag er kærligheden erstattet af krig. Min kollega Daniel Tidemand Jensen fortæller i dag om et grønt eventyr i det midtjyske, der endte i en mudret katastrofe. Velkommen i Pilestræde. Hvor starter historien? Jamen, den starter i Ølst. I omkring 2018, hvor Nordic Waste bliver stiftet af David Peter York, som er sådan en lidt skjult forretningsmand. Det er han i hvert fald nu. I Ølst, syd for Anders, hvor Nordic Waste de overtager sådan en gammel grav her til jordforarbejdning. En gammel hvad for en? En gammel lærgrav på Nordic Waste-grunden nær Ølst. Daniel, virksomheden hedder Nordic Waste. Man kunne også oversætte det til nordisk affald. Hvad tjener de penge på? De tjener penge på, at de modtager jord. Det kan være alle mulige former for jord. Det kan være ren jord, let at få renet jord, slakkejord, fejesand. De har også modtaget minksand, som har lagt under de her mink i de vestjyske grave. Så det er sådan set at modtage det jord. Og så med virksomhedens egne ord, så er det jo at gå fra at være jordmodtager til at være råstofleverandør. Så pointen er, at de modtager forurenet jord, renser det og afleverer rene, genvundne råstoffer tilbage. Og det er sådan, som virksomheden selv forklarer sin egen forretningsmodel. Tilbage til dem, der leverede det og tjener penge på det. Vi giver jorden nyt liv. Det er en grøn, bæredygtig virksomhed, som er kommet til for hjælp. Og det er altså noget, som den her virksomhed starter op i 2018. Ja. Hvad synes Randers Kommune om det? Jamen, som vi kan se det og læse på gamle avisartikler og alle de dokumenter, som kommunen har lagt frem, så har de jo faktisk et godt samarbejde. Altså virksomheden er jo selv initiativtager til en erhvervsklynge, som Randers Kommune selv påskynder. De er ligesom glade for at have sådan en bæredygtig virksomhed i byen, som hjælper med at tjene nogle penge, som virksomheden jo gør. Så der er sådan set et godt samarbejde mellem Nordic Waste og Randers Kommune. Den her grønne virksomhed og den her klynge af grønne virksomheder, der skal være i Randers, er det noget, man ligesom brander sig på i kommunen? Ja, man vil jo gerne være grøn. Og det er jo Nordic Waste egen ambition faktisk, at man ligesom gør Randers Kommune til det bedste sted i Danmark at drive miljøvirksomhed. Det er ambitionen. Er det også kommunens ambition? Ja, altså de priser det lykkelige. Den tilsynsførende kommune, han siger jo i Randers Amtsavis, at han synes, det er skønt, hvis virksomhederne trives. Og når det sådan der omhandler deres miljø, så er det bare endnu bedre. Det er en ren win-win-situation? Ja, i bund og grund. En ting er, at det er en god forretning, går jeg ud fra Nordic Waste og rense jord. Er det en god forretning for kommunen? Der er nogle ansatte, der betaler indkomstskat selvfølgelig også til kommunen, men så er der også Randers Havn, som er 100% kommunalejet. Mm-hmm. Siden 2020, der har en fjerdedel af alle anløbende til havnen, de har været for Nordic Waste, altså Nordic Waste gods. Og det har givet havnen en indtjening på ca. 11,5 millioner kroner siden 2020. Og hvordan ser det ud fra Nordic Waste perspektiv? De sætter gang i den her jordforarbejdningsvirksomhed i 2018. Hvordan går det? Det går ret godt. Til start med, så skal de selvfølgelig i gang, har 3-4 års værk tilbage i 2018. Men altså, det her det seneste år, altså jeg tror, på bunden, de havde på bunden 20 millioner kroner. betalte halvdelen af de udbytte året før, var også rigtig godt. Så kigger man på deres regnskab, så er det en succesfuld virksomhed. Og det var der jo allerede nogen, der så i 2021, hvor at Torben Østergaard Nielsen kommer ind som hovedejer. Og hjælp mig her, hvem er det Torben Østergaard Nielsen er? Jamen, han er Danmarks 6. rigeste mand. Han er god for omkring 42 milliarder, anslås det. Og er en kæmpe profil i dansk erhvervsliv. Han er også tilbageholdende. Altså, vi har ikke kunne finde mange interviews med ham, udover noget, hvor han snakker om hans biler. Så han er jo pressesky af natur også. Ja. Altså, så han er tilbageholdende. Manden fra bordenden til højre, indslaget handler om. Herfra da Torben Østergaard Nielsen for 5 år siden gik ind i en redning af restaurantkæden Jensens Bøfhus. Det er jo næsten et dansk ikon. Altså, hvis vi skulle se det forsvinde, så synes jeg, man skyldte at give det en chance. Og det er det eneste tv-interview, vi har kunne opstøve med ham. Okay, så i 2021, hvor Danmarks 6. rigeste mand køber sig ind den her lille grønne forholdsvis lille grønne virksomhed i Randers, en kommune, der gerne vil være grøn, der er alting egentlig fryd og gammel. Ja. Hvornår begynder det at gå galt mellem Nordic Waste og Randers Kommune? Det er svært præcis at sætte dato på, men vi kan i hvert fald konstatere, at skredaktiviteten den begynder sådan i starten af 2021, altså for snart 3 år siden. Hvordan ved man det? Jamen altså, det geologiske institut GEOS har jo lavet en undersøgelse af det her, og man kan se det på satellitfotos simpelthen, at der begynder at opstå terrænbrud. Altså man kan simpelthen se opfra på satellitfotos, at der begynder at ske skred og sprækkedannelser. Vi har jo som sagt kortlagt skredaktiviteten i området frem til foråret 2023, og vi har fået nogle ret robuste konklusioner. Vi ser, at skredet starter allerede i 2021. Som jeg forstår det, så på de folk, der har været derude, og på de folk, der har undersøgt det her, så er det ikke sikkert, det er noget, man opdager, hvis man bare står derude i starten 2021. Men det er ikke noget, der er kommet pludseligt, kan vi i hvert fald konstatere. Kan du forklare mig, hvorfor den skrider? Altså, man laver jo bare en kæmpe stor bunker jord. Hvorfor begynder det at skride? Ved man det? Ølst ligger jo et særligt geografisk område, hvor der er altså rigtig meget plastisk ler. Og man skal forestille sig, at det ligger i sådan en lerskål, det her jord. Så det vil sige, at altså, når det begynder at regne, for eksempel, og det her det bliver vådt, det her ler, så bliver det simpelthen ligesom sæbe. Og det er altså det, der får jorden til at skride. Så det er faktisk det lerholdige underlag under jordbunken, der til at starte med begynder at skride? Ja, det er jo det, fordi det bliver vådt. Og det betyder jo, at det sætter resten i bevægelse. Jorden skrider? Altså, hvor hurtigt går det? Jamen altså, ifølge rådgivningsvirksomheden COWI, som har udgivet deres rapport, så skrider den jo med 30-40 cm i timen. Og i hvilken retning? Jamen, den skrider jo mod Ølst og mod Allingå. Jamen, det er jo enormt. Altså, det er jo kæmpemæssigt, og det kan du slet ikke se på fjernsyn. Altså, selvom I viser billeder til tv-serierne, og der bliver taget foto og så videre, kan du slet ikke se det enorme omfang, at det her jordskred og nu vandmasserne har. Det er jo vanvittigt stort. Den her jord er jo jord, der skal forarbejdes, fordi den i en eller anden udstrækning er forurenet. Er det det, der gør, at det her er farligt? Altså, er det det, at jorden er forurenet? Nej, og det er der jo en artikel i Politiken, der fastslår ret klart, at det er jo ikke fordi det her det jord det er giftigt, at det er noget problem. Det har man ligesom fået konstateret nu. Det er jo mængden og volumen af det, der udgør et problem. Det har jo blandt andet betydet, at man er ved at overveje at omlægge Allingå, simpelthen fordi at man frygter, at det vil ende der. Og hvad er worst case scenario, hvis ikke det lykkes at stoppe det her skred? Hvad er det, man frygter? Altså worst case scenario, som er beskrevet lige nu, det er jo, at Ølst bliver begravet i jord. Og det er så rådgivningsvirksomheden COWI, der siger det. Dygtige konsulenter, der har lavet den vurdering. Og der er så meget jord, at det simpelthen kan begrave en hel landsby? Ja, det er højderne på det, vurderer COWI i et worst case scenario. Hvad gør man for at undgå det? Jamen det, man gør lige nu, det er jo, at man kører jord væk i så høj hastighed, man overhovedet kan komme til. Kommunen har hyret virksomheder ind, der kommer lastbiler ind, der kører jorden væk i døgndrift. Og der bliver virkelig knoklet for at stoppe det. Jeg synes, det er ærgerligt, at vi skal have så kæmpe en katastrofe, før vi faktisk får bevågenhed omkring problemerne med det her. Jorden skrider, byen Ølst risikerer at blive fuldstændig jævnet med jorden og dækket, som en nutidig version af Pompeji. Hvad betyder det her for det grønne ægteskab mellem Randers og Nordic Waste? Der er i hvert fald sat en foreløbig slutdato på nu, og hvis der var tale om et ægteskab, så er det i hvert fald forlist. Der sker det i midten af december, at der kommer en pressemeddelelse fra Nordic Waste, der slår fast, at der er et jordskred i gang. De forlader selv pladsen kort efter, og så begynder forløbet at rulle. Torben Hansen, som er socialdemokratisk borgmester i Randers Kommune, er ude og sige, at Randers Kommune skal have værnet både 5 år tilbage for oprydningsarbejdet. Jeg har selvfølgelig en klar forventning om, at da hans virksomhed derude, de tog hjem den 19., at han selvfølgelig kontaktede Randers Kommune og sagde, ved I hvad, vi har godt set her, der er en miljøskade, det koster jer nogle penge, Jeg vil gerne starte med at garantere for et eller andet beløb. Det har jeg selvfølgelig haft en klar forventning om, men det er ikke sket. Miljøstyrelsen, de kommer ind for højre. De vil have dem til at stille sikkerhed. 205 millioner kroner bliver bedt om. De har en egenkapital på 16 millioner. Det kan ikke lade sig gøre. Selskabet begæres konkurs 22. januar. Og hvad sker der efter, at Nordic Waste er gået konkurs? Kommunen, de hører kodexadvokater til at lave sådan en forløbig juridisk redegørelse af forløbet. Der skal man have for øje, det er jo kommunen, der har bestilt den her advokat, og det er måske også de øjne, man skal se advokatvurderingen i. Fordi den frikender på et pressemøde Randers Kommune fuldstændig. Jeg er glad for, at vi også fra juridisk side får slået fast, at det er virksomheden, der bærer ansvaret. Okay, så Randers Kommunes egen bestilte advokatundersøgelse frikender kommunen og lægger ansvaret hos Nordic Waste. Fordi at man hæfter sig ved, at de ikke har overholdt deres miljøgodkendelse. Der kommer dog alligevel to centrale erkendelser. Et er i forhold til de tilsyn, kommunen har ført, eller mangel på samme. Man konstaterer i hvert fald, at man ikke har levet op til god forvaltningsskik. Vi kigger selvfølgelig ind i hele det forløb. Altså, hvad er det for en rolle, vi har haft? Hvad er det for nogle miljøgodkendelser, vi har givet? Og så skal man også bare huske, at når vi giver en miljøgodkendelse, så bygger det jo på de oplysninger, som virksomheden er kommet med. Daniel, det forbliver jo ikke bare en lokal historie i Randersområdet. Nej, altså det er jo virkelig en sag, der fanger regeringens opmærksomhed ret hurtigt også. Peter Hummelgaard har sagt, at de gemmer sig bag flotte biler i ejerkredsen her. Jeg synes, det ville være det rigtige at gøre, hvis det er, at folk fra ejerkredsen, de stiller sig frem, svarer på de spørgsmål, som I har blandt andet, svarer på de spørgsmål, som vi og andre politikere også har på Christiansborg, i stedet for at gemme sig bag deres store formuer og flotte biler. Det, man har sat i gang nu, det er, at regeringen har sat kammeradvokaten til at kigge på og gå, tage alle de juridiske skridt, man kan inden for den gældende lovgivning, for at gøre ejerkredsen ansvarlige. Vi har sat kammeradvokaten til at igangsætte undersøgelse af to overordnede spor, netop med henblik på at sikre, at alle nødvendige retslige skridt kan tages. Så hvis kammeradvokaten kan påvise, at Nordic Wastes ledelse har handlet groft uagtsomt, ja, så kan man sende en regning afsted til Torben Østergaard Nielsen. Ja, men det er en større øvelse, og der er ikke noget, der tyder på. Vi har i hvert fald ikke nogen dokumentation for, jeg har heller ikke set det, dokumentation for, at Torben Østergaard Nielsen skulle have været vidne om eller handlet på en måde, hvor han burde have vidst bedre. Det er jo sådan nogle termer, der skal stilles op for, at man kan drage sig ansvarlig ud over den begrænsede hæftelse. Okay. Og det, altså, det er der ikke noget fremme, der tyder på, at han har gjort. Men hvad så med Randers Kommune? For som du selv sagde før, den advokatundersøgelse, de selv bestilte, viste jo faktisk også, at de ikke havde udvist god forvaltningsskik. Der er jo mange ting, man kan kigge tilbage på og sige, man måske skulle have gjort anderledes. Når kommunen erkender, at de ikke har udvist god forvaltningsskik, hvad mener de så? Jamen det, de nok mener, det er jo, at de har jo været på et hav af tilsyn siden 2019. Vi har beskrevet dem. Vi har igen og igen bedt om tilsynsrapporterne, og de er ret centrale i den her sag, fordi de dokumenterer jo, hvordan og i hvilket omfang kommunen har ført tilsyn med Nordic Waste. Og vi kunne ikke få dem her, og det viste sig jo så, at det er fordi, at de ikke var blevet udarbejdet undervejs, imens de havde været ude på Nordic Waste-grunden. Altså, der var ikke lavet tilsynsrapporter, som loven ellers dikterer, at der skal laves. Der ligger jo en faglig vurdering på, om man synes, det var hensigtsmæssigt at lave en VVM. Og der er ikke nogen, der siger, at fordi man så lavede det, at det var, man så kunne få et scenarie, der vil vise, at vi vil stå i den situation, som vi gør nu. Så ifølge loven, så skal en kommune, den skal sende en medarbejder ud og stå ud og kigge på jordbunken og sige, det ser meget godt ud, og så skrive en rapport om det. Er det basically det handler om? Ja, altså, det er lidt for simpelt, men det står i bekendtgørelsen om miljøtilsyn. Altså, så er der en række kriterier, der er stillet til, hvad skal rapporten indeholde, og hvornår skal de senest ud? Og det skal de 4 måneder efter det fysiske besøg. Og selvom den her jordbunke begyndte at skride allerede i 2021, så er der ikke nogen tilsynsrapporter, der beskriver det, eller hvad? Man tager notits af det i enkelte i sommeren 2023, faktisk. Det viser har spurgt kommunen om, det er jo altså, fordi man kan jo se, ifølge Geologisk Institut, GEUS, altså der kan man jo se en lagerhalde, der er ved at brænde sammen med jord. Vi ser sprækker allerede fra 21, men i 2023, der er de sprækker altså 4 meter høje, samtidig med, at bygninger er ved at blive revet ned på Nordic Waste-området på grund af skred, og deres veje, der går hen over skredområdet, har flyttet sig med 20 meter her, og det er altså foråret 2023. Der ligger en tilsynsrapport fra 17. februar, et tilsynsbesøg, som vi først har fået adgang til nu. Altså, den nævner det ikke med et ord. Vi har spurgt kommunaldirektøren, hvordan man ikke kan tage notits af, at der er en lagerhal, der vil brænde sammen af et jordskred, mens man er derude. Det vil han ikke svare på. Men hos virksomheden Nordic Waste, der mener man omvendt, at virksomheden har overholdt alle miljøgodkendelser, og at kommunens tilsynsrapporter faktisk er decideret fejlagtige. Så dem, der før var så forelskede, De hader nu hinanden, altså det er jo en klassisk skilsmisse det her, men de kæmper jo ikke om børnene, de kæmper om ansvaret for jordskredet og oprydningen, som kan løbe op i mange 100 millioner kroner. Du har dækket den her sag intenst de seneste par uger. Er du blevet klogere på, om det er kommunen eller virksomheden, der har begået de største fejl? Altså, det er i hvert fald fuldstændig tydeligt ud fra vores dækning, og det har Randers Kommune jo selv erkendt, at man ikke har levet op til god forvaltningsskik. Altså, man har ikke været direkte nok i sin tilsyn, og det har kommunen sådan set erkendt. Men juridisk, så er det jo alligevel nok kommunen, der står med den. Det er dem, der står med oprydningsarbejdet. Der kan ikke hentes flere penge i det selskab, der lægger egenkapitalen, fordi det er begæret konkurs. Så det er nok kommunen, der ender med dem, som lovgivningen er i dag. Men kunne det være på andre måder, som du siger, som lovgivningen er i dag? Er det ikke bare sådan, det er? Her er en privat virksomhed, den er gået konkurs, kommunen står med ansvaret, sådan er det. Men det er jo i hvert fald det, politikerne har besluttet. Det er sådan, de indretter loven. Så juridisk set, der er ingen grund til at være farvet over Torben Østergaard Nielsen. Der er ingen grund til at være farvet over, at Nordic Waste, de trækker sig. De er gået konkurs. De kan ikke betale for det her. Det er kommunens ansvar. Man må meget gerne være frustreret over det. Og det er der mange, der er. Men det er bare, når man kigger på juraen i det, så kan man ikke hente flere penge i det selskab, der ligger der. For vi har begrænset ansvar for selskaber i Danmark. Nu må vi se, hvad kammeradvokaten ender på i forhold til, hvem der er erstatnings ansvarlige. Men hvis man spørger ude i folkedybet, så ved jeg godt, hvad svaret er. Ham, der lugtede en god forretning og begyndte at købe sig ind i Nordic Waste i 2021, Torben Østergaard Nielsen. Han er Danmarks 6. rigeste mand. Han er god for knap 42 milliarder kroner. Rigtig mange mener, at han burde betale regningen for det her. Randers socialdemokratiske borgmester Torben Hansen havde en klar forventning, siger han, om at Østergaard Nielsen ville punge ud, og han er skuffet over, at han ikke gør det. Det er selvfølgelig trist over, at han ikke har formået at gøre det. Erhvervsminister Morten Bødskov mener, det er moralsk forkasteligt at løbe for regningen. Jeg tror, at almindelige mennesker sidder med et stort, kæmpe spørgsmål. Hvordan kan det være, at den her mand er forsvundet, som han er? Hvorfor siger han ikke noget? Statsminister Mette Frederiksen er provokeret af, at virksomheden ikke bidrager til at hjælpe. Jeg kan ikke finde på noget som helst godt at sige om det. Altså, man kan jo sagtens betale for den her regning, hvis man vil. Og Ekstrabladet placerede et læs hestelort foran Østergaard Nielsens hus i Middelfart med budskabet: fjern dit lort, så fjerner vi vores. Redaktøren Knud Brix skrev i den forbindelse: bod din brøde, vær mand for din gerning, eller lev i det mindste op til, hvad forældre forsøger at lære deres børn, nemlig at de skal rydde op efter sig selv. Har ejeren af Nordic Waste, Torben Østergaard Nielsen, et erstatningsansvar? Ikke udenbart. Der ligger det i selskabet, der gør, og det kan de jo gå efter. Det er der også gjort indsigelser mod og krav på. Men altså, de kan ikke gå personligt efter ham. Sådan er loven. Mm-hmm. Men der kan jo godt ligge et moralsk ansvar. Ja, men det har ikke så meget med lovgivning at gøre. Og man kan sige, at regeringen har jo været utrolig kritisk. Men når vi så spørger Hummelgaard, om han kan garantere, at der kommer ny lovgivning, som kan forhindre, at en mand som Torben Østergaard Nielsen en anden gang kan løbe for regningen, så kan han ikke garantere det. Så de gemmer sig ikke bag flotte biler, de gemmer sig virkelig bare bag selskabsloven? Ja. Vi kommer til at gøre alt, hvad vi kan for at placere regningen de rigtige steder. Jeg synes, at det kommer til at forhindre, at man kan gøre det igen. Jamen, vi har ikke taget stilling til behovet for eventuelle lovændringer nu. Så det er ikke kommer til at forhindre vi kommer, det? Vi kommer til at gøre alt, hvad vi kan for at placere regningen der, hvor ansvaret er. Men det er ikke nødvendigvis forhindret, det han har gjort her. Jeg synes, jeg svarer meget klart på spørgsmålet. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvordan det her kan gå så galt. Altså, både kommunen og virksomheden var jo så optaget af, at, som der stod i Amtavisen i 2022, Randers skal være det bedste sted at være grøn. I et andet lokalt medie, der brystede Nordic Waste-direktøren sig også af at være en klimaforkæmper. Drivkraften i vores virksomhed er et ønske om at bidrage til en renere og sundere jordklode. Altså, hvis det virkelig var drivkraften for kommunen og for virksomheden, hvorfor i alverden står vi så med en potentiel miljøkatastrofe på hænderne? Det er jo det, alle spørger sig selv om. Og man kan sige, det gik jo virkelig godt, indtil det gik galt. Man sætter jo ikke selskaber i verden for sin blå øjens skyld, medmindre man er filantrop. Men selskaber, de er sat i verden for at tjene penge, så kan man tale om, og man kan have en holdning til, har virksomheden socialt ansvar, skal man gå længere? Mm-hmm. Der bliver jo talt meget om corporate social responsibility de her år. Peter Hummelgaard taler om, at man skal være til for sine stakeholders, og ikke kun sine shareholders, altså ikke kun for sine aktionærer, men også for det omkringliggende samfund. Mm-hmm. Men i bund og grund, så er loven jo indrettet på den måde, at virksomheder er til for at tjene penge. Det er præmissen. Men så kunne man spørge sig selv, hvorfor er kommuner til? Hvad er kommuner til for? De er vel også til for at sikre, at der ikke sker miljøkatastrofer i deres område. Hvis Randers Kommune har sløset med tilsynene, har lavet dårlige miljøgodkendelser, så ligger der vel også, hvis ikke juridisk, så i hvert fald et kæmpe moralsk ansvar i kommunen. Og det er der jo nogen, der mener. Altså, og der er jo også mange, der har været hurtigt til at rette fokus mod kommunen nu. Altså, vi har jo kunne fortælle det her med, at de ikke har overholdt deres tilsynsforpligtelser, som loven beskriver det. Og man har jo tilsyn, fastslår ekspert efter ekspert, af den grund, at man skal være kritisk over virksomheden. Når vi spørger Randers Kommune, hvorfor de ikke har taget notits af de her ting, de her opdagelser, de har gjort sig, så siger de, at det har de også. Og de har sagt til virksomhederne, at det skal vi have styr på. Mm. Og de er blevet betrygget i, at der var styr på det. Det er forklaringen. Så de har ligesom siger, Jesper K. Schmidt, som er kommunaldirektør i Randers Kommune, han har jo direkte sagt til os, at de bliver nødt til at stole på virksomheden, fordi sådan er loven indrettet. De siger, at de har sagt til virksomheden, at det her skal der rettes op på. Men de har bare lige glemt at skrive det nogen steder. Ja, altså kommuner har jo sanktionsmuligheder. Det har alle tilsynsmyndigheder. Du kan give forbud, påbud, indskærpelser. Mm. Du kan jo godt sige aktivt, eller ikke kun formelt, men også reelt, at nu skal I rette op. Det har man jo ikke gjort på baggrund af jordskred. Altså, det har man ikke. Og bottom line er, at i iveren efter at blive en grøn kommune i Danmark, så er man endt med en kæmpe mudderpøl. Det er i hvert fald det, man står med nu. Daniel Tidemand Jensen, tak fordi du kom i Pilestræde. Velbekomme. Du fortsætter vel din dækning i Berlingske de kommende dage og uger? Ja, det gør jeg. Jeg kan nok ikke helt lægge sagen fra mig. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.